الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجثى الفضاطت Falëndërimët janë vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Zotin tonë falënderojmë, prej tij falje dhe udhëzim kërkojmë, salavat dhe selamet. Përshëndetit më të mira mbi pejgamberin e zgjedhur Muhammed Mustafan alayhi salatu wassalam. Mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme dhe çdo musliman i cili ndjek rrugën e tij më të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë me ciklin që ne kemi filluar mbi të folurit mbi emra dhe cilësitë e Zotit Xhellefi Ula, dhe kemi përmend në çdo ligjërat gati se ajka dhe palca e Kur'anit është njohja e Allahut Xhellefi Ula. Do më thamë, a njëri i cili nuk e njef Zotin e vet, fuqinë e Zotit të ti, lartësin, madhërin, pastërtin, largësin nga të metat, a nuk mund të njef pastaj edhe universin, nuk mund të njef ligjin e Zotit dhe nuk mund një asnjë sen nga kjo botë. Po më e madhe nga të gjitha këto, nuk mund ta kupton edhe rolin e tij në këtë dunjë. Pra do të turbullohet, do të mjegullohet, sepse e ka sjell Zoti jonë te bareke ve teala si krijesë, si njeri, dhe çfarë është roli i tij në këtë botë. Andaj njohja e emrave dhe cilësive të Zotit ndihmon robin, madje nuk ka përkrahje tjetër posa që ta njeh Allahun xhelaluhu dhe rrjedhimisht të mbushët me njohje, sepse ka sjell Allahu te bareke ve teala në këtë dunjë. Do të vazhdojmë me lejnë Allahu te bareke ve teala në emrin e lam në për ta plotësuar emrin Allahut El Khabir. Dhe përmendëm se El Khabir është një nga emrat e Allahut te bareke ve teala i ngjajshëm me disa emra të tjerë, me disa shtojca dhe me disa hollësira të sa duhet ti përmendim. Para se të vazhdojmë atje, do të përmendim diçka nga nevoja e njohjes së emrave dhe cilësive të Zotit të bareke ve teala. Pra përmendëm në ligjëratën e fundit se nuk është për qëllim shtimi informacionit. Sot për shembull ti ke mundësi me hap në internet me shkruajt emrat dhe cilësitë e Zotit apo me hulumtuar dhe mund të gjesh për një natë shumë informacion, por kjo nuk është ajo e duhura. Kur'ani ka synuar që nëpërmjet informimit me emrat dhe cilësitë e Zotit që robit pozicionohet në bazë të çdo emri që ka Allahu, kit merr pozicion. Për shembull, karshi emrit Allah ka pozicion. Karshi emri Rahman ka një pozicion. Karshi emrit Gafur ka një pozicion. Karshi emrit Allahu te bareke ve teala Aziz ka një pozicion. Andaj do të bën kaim el juzia, çdo emër i Zotit ka adhurim të veçantë. Çdo emër i Zotit ka adhurim të veçantë nga robi. Pra, ti kur e di se Allahu është i mëshirshëm, ki i badet dveçan për këta. E kur e din se Allahu është i plot fuqishëm, ki i badet dveçan për këta. Kur e din se Allahu është hakim, i urt, ki i badet dveçan për këta. Andaj, do të përmendim diçka nga jetësën e kam përmend djetarët, se njën nga problematikat më të mdoja të sa të shkaktojnë kufrin edhe shirku në njerëzve është mos njohja emra dhe cilësive të Zotit të bareke ve teala. Andaj, duke kalu nga informativja në praktikën, do të shohim se kush nuk e njeh Zotin dhe shumica e njerëzve që janë më pa besimtar apo të devijuar apo domthon sekte të ndryshme të sa i ka pa njerëzimi, krejt janë si rezultat i mosnjohjes së emrave të cilësive të Zotit te bareke ve teala. Andaj do të bën qaim el juzie Allahu xhella xjalaluhu në Kur'an boshtin e kufrit e gasil në mosnjohje të Zotit të bareke ve teala. Por shembull, sot cila është prej gjërave më të koklavitura sa të diskutohet tek njerëzimi, tek civilizimi, sa të kanë praninë dhe kanë za gjurbëshëm si përëndimi, ekstumerat, filozofat e ndryshëm, ku e kanë problemin kryesor dhe zër? I gjithë problemi tyre është moskapja e urcive të Zotit në krijimin e problemeve. Dhe këtë kjo pastaj do më zbrazët të emra dhe cilësitë Allahut të bareke ve teala, të cilën e ka quajtur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam wa sharru laysa ilayk. E keqja o Zot nuk është te ti. Kështu Ibn Qayyim al-Juzeyy dhe Sheikhul Islam al-Taymiyyah kanë diskutuar gjanë gat për problemin më të madh të botës, dhe ajo është se ata nuk mund ta kapin se ekziston e keqja. Dhe nga ana tjetër i dëgjojnë muslimant apo fetarët të cilët thonë Zoti i mirë dhe s'ban keq. Këta kur e dëgjojnë Zoti është i mirë, i mëshirshëm, i butë, i urtë, i dijshëm, pastaj kthehen univers dhe shohin gjakderdhje, luftra, sëmundje, plaçkitje, korrupsion, vdekje dhe kështu me radhë prej turbulencave që ndodhin në dunjë, dhe tani s'kanë mundësi me i rëndit. Thotë ky Zot i mirë pse lejon këta e kështu me radhë. Ata do të Sheikhul Islam Taymiyyah rahimahullah se mos njohja e emrave dhe cilësive të Zotit me njohjen e vërtet ka bërë që njerëzit, madje edhe muslimanët, siç janë Mu'tazilit, siç janë Esh'arit, apo siç janë Maturidit, shumë sekte të ndryshme, madje Rafidit, thotë Sheikhul Islam Taymiyyah, janë si rezultat i mos njohjes së emrave të Zotit te bareke ve teala, e tëra kthehet tek njohja e Allahut. Pse e ka kriju smundjen? Pse e ka kriju luftrën? Apo për shembull, shumë pra njerëzve sot bojnë pyetje. Thojnë, e pse zullumqarët sundojnë? Pse perandorët e dunjas janë kriminel? Pse të fortit kanë ma shumë prani se sa të mirët e kështu më radhë? Pse fëmija smuhët? Pse linë me të meta? Dhe gjonë pyetje. Zë juve që ka ra vesh, po shkru njerëzë për këtë sen. Pse lëndohemi? Kthejt këto vëzër, kthehen tek një sen. Ajo se nuk e njohin njerëzit emrat dhe cilësitë Allahut te bareke ve teala. Sikur ta njeftin të urtin, sikur ta njeftin Zotin xhelel xhelalu se ai krijon me urtësi. Dhe se nuk ka në krijimin e tij kot. Mirë po, e tëra ku kthehet vëzër, se ata nga këto, domthon, premisa e keqja, luftra, smundja, prishja e kështu me radhë dhe mungesa e besimit në ahiret i banë mendu keq për Allahun te bareke ve teala. Dhe këta të të shohim më smirti në surën e Ra'd, ajeti i 5, ku thotë Allahu te bareke ve teala se ata të cilët kanë muhu ahiretin, problemin e kanë me Zotin. Dhe ata se të kanë problem me Zotin, problemin e qesin pastaj të ahiretin. Dhe gjoje ose për cjellën se ki mundësi me mushaf, në surën Ra'd, surja 13, ajeti 5. Dhe mba e men këta jet. Gjithmonë ku ta shej është një njeri që nuk i beson ringjalljes, ahireti, do ta shohës do mos dëshmërisht do të ketë problem me Zotin aj. Apo do ta akuzon Zotin me një form apo tjetër. Thotë Allahu te bareke ve teala në këtë ajet: Wa in ta'jab fa'ajabun qawluhum. Thotë Allahu te bareke ve teala, nëse ti çuditësh o Muhammed alayhi salatu vesselam, fa'ajabun qawluhum. Më e çuditshme është fjala e tyre. Apo Muhamedi s.a.s. çuditej si mundet njeriu me mohu Zotin e vet, si mundën ata me mohu Muhamedin s.a.s. e kështu me radhë. Allahu tha, a çuditësh? Më e çuditshme është çysh ata mohojnë. Tha Allahu te bareke ve teala, fjala e tyre, e idha kunna turaben e inna le fi khalqin jadid. Nëse ne bëhemi dhe kur të him varë, a do të kthehemi në ringjallje të re? Domthon do të formohemi prap khalq jadid, domthon më u ringjall. Fad Allahu te bareke ve teala ulaika alladhina kafaru bi rabbihim. Shiko këtë lidhje, vëllazër. A kur do të bëhemi dhe e kocka të thyera apo në varr, arabët thanë, a do të ngjallemi prap çështu që janë atash? Allahu pikë këtu tha ulaika alladhina kafaru bi rabbihim. Dhe kjo shpreja ulaika alladhina kafaru bi rabbihim i dhojnë në gjuhën arabe ulaika kur thirrës ulaika alladhina, yani hum faqat, këta janë vetë. Pra këta janë kafirat e vërtetë. Thot Allahu xhel xhelaluhu, këta shka thanë kështu, këta e kanë mohu Zotin e tyre. Këta e kanë mohu Zotin e tyre. Çfarë lidhje ka vëzër mohimi i Zotit me mohimin e ringjalljes? Çfarë, pse Allahu thot, këta çka thanë, smujna mungjall për s'dyti, çka ka kjo lidhje me mohimin e Zotit? Çka ka lidhje me mohimin e Zotit? Thot që i khullu sa më të imi, rahimahullah, sepse mohimi i ringjalljes, i bije, që tani kthejmë të shkëmë mesela e parë. Smundjet, padrejtësit, zulumi, vrasjet, krimi, të padrejta që ka janë bërë ndërmjet njerëzve, me shku huq. E kjo është akuzë për Zotin se zdo t'i kthesh hakët. Apo, për shembull, nëse njani që e përmendëm, që ka ndodhë një histori, ka vra me cindra mira njerëzi, edhe në fund kër ka arrit me vra ata, e kanë gjithë vdekt. Kjo është një loj dhimt për atë shka është vra, apo familjarë që i vra, se s'ka mujtë më u hakmar. Nëse ki nuk beson se do të rinjallët, që ta merë haku në vetë, apo që Zotit ta këthen drejtsin venë, ta plotëson, dhe mon, atë shka ka vra, ti jepët, dhe mon, haku i vetë, atë shka ka bozullum, ti jepët haku i vetë. Nëse ki e më hon këta, kjo ka mu, e ka cënu Zotin. E ka cënu Zotin. A dhe shka dhe Allah u gjelluala. Këta shka thonë, a do të rinjallemi, këta kanë bo kufër Zotin e tëre. Shikë dhe zër, keqë sot bota, që fletë për drejtsin, paqen, rendin, me sistemu njerëzit, me ju dhanë të mira njerëzve. Kitë kjo dhe zërburojnë nga qfar? Nga ajo se ata e kanë muhu Zotin e tëre. Ata e kanë muhu Zotin e tëre. Sepse si kur ta besonin Zotin e tëre, ata nuk do të kërkonin ata qka është në akhirat në këtë dunjo. Sa i ka dhonë jo, po ata kanë problem me Allahun të bare kjo e tjale. Ando shiko dhe zërë, shumë prej zulumeve që bëhën dunjo, të kësijave, dhimbjeve që neve indim, fundin e ka në akhirat. Allahu gjelola tje e kalon me i këthyje borgjët. Prania e akhiretit në Kur'an vjen barabar me pranin e emra dhe cisive të Zotit në Kur'an. Moje me një, prania, kontekstet, që vinë për akhiretin, ashtë sa vinë për Zotin, vinë për akhiretin. Sepse s'ki mundësimi nda, nuk ki mundësimi nda. Ajë që ka e beson akhiretin, s'ka me anamës me besu Allahum. Shemun, njani, thotë, unë e besoj që do të ketë një botë tjetër. Këtë domës në shmërisë du të me besu Zotin. Apo, andaj, prania e akhiretin në Kur'an, pse vjen barabar me praninë e Allahut, se shkojnë bashkë. Andaj, Allahut te bareke ve teala, e ka përmendë në këtë ajet, ajetin 5, i surër Ra'd, se mohimi rinjallës, ka të bëjë me mohimin e Allahut te bareke ve teala. Pas e dhe Allahu gjeli gjelalu, ve ula i kel aglalu fi anakihim. Këta do të kenë pranga në qafat e tyre, ve ula i ke ashabun nari hum fiha Khalidun, thëtë Allahu të barë kjo e tala, dhe ata të tjenë banor të zjarrit, atje janë përgjithmon. Andë dhe zërë, nga jo qka ne e përfitojna prej mësimit të emra dhe sisive të Zotit të barë kjo e tala, është përgjigjeja e pyjtjeve të sirat, këti kemi. Nuk mune përdo në dikush, ata i bojnë këtë pyjtje, jo i bojnë, edhe nefësë jo të i bojnë, edhe qenja jo të i bojnë. As ke pyjtë kur, pse egziston gjithë kisharë në dunjo? S'të ka bo vetja pyjtje njerë, pse ka të zulum qarë ka dunjoja? Pse gjithmonë histori janë shkruajt faraona, janë shkruajt perandor, pse ata kanë atë shumë pushtet? S'ke bëu pyetje ndonjëherë kështu? S'ka ardhur ndonjëherë pyetje pse erdhën këtu në botë? Unë pse erdha? Cili është roli jam? S'ke bëu pyetja do të ketë ahiret? Këtë to i bën Allahu. Brendin ton i bëjnë. Madje i kanë bëu edhe sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Andaj ardhi ditë te pejgamberi alayhi salatu wasalam, i tha ja Rasulullah, na vin do mendime brenda neve. Na vjen turp apo e shojmë të madhe mi t'i kalzue. Atëher i tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, tha ju ka ardhur këto gjëra? Çka ju ka ardhur këto gjëra vëllazë? Shikoj, hadithi fillon dhe mbaron skallzon çka? Hadithi fillon dhe mbaron skallzon çka ka ardhur. Pejgamberi thotë, "A ju ka ardhur?" Kuptoj tash. Ki thotë, "Ja Rasullallahu na kanë ardhur diçka." Pejgamberi thotë, "Hiç si le me ka thotë, a ju kanë ardhur?" Sigur edhe ky edhe ke e din çka? Çka po vlasi? Atër të përsham, dhelike, sarihu iman. Që kjo imani i qartë. E qka imani i qartë këtu? Shemë, që shta kutëm këtë ati lezë? Ti mi po di veta të folë. Edhe njani thot tjetërit, shkova. Unë e shkova me një vend. Edhe këtët, a shkova? Kështu. Ti qka kuptëm për kësaj? Kur gjo s'kuptëm? Asë se ti ku ka shku, asë pse o dash me shku? Andoj shko këtë ati, thot, ja Rasulullah, kemi ardhë, do më dhëmë për ti tregu dë gjëra që na vinë shpirë, së një shprejhim ato. Për mësa mishë nuk i tha shprejhni. Po tha, ju kanë ardhë, e këtu dhe zërë është një e pashquar, që ka ju ka ardhë sahabeve? Ulematë kanë diskutu, kanë thanë, ju kanë ardhë mendime për Zotin, rakhiretin, vezvesin, ndryshme, e kështë të mëra. Andaj, zë njeri dhe zërë ka pytje, pjetësor, të gatë ka. Ka pjesor. Ka normal njerëzit që jetojnë veç për haje, për pi, ato s'diskutojnë kësi. Ato ju vinë, po kur i ven ki e drogon vetën, e mpinë dhe e largon ata. Njerëz të cilat, për shembull, lloj coftinash, sot han pin, se dim se kanë ardhur këtu njëo. Po njëri pak me intelekt bën pyetje. Kush jam? Pse jam? Kush u mbroni? Ku do të shkoj? Se po vdesin njerëzit, se po smuën njerëzit, se po vrahen njerëzit. Këto dhe këto pyetje bën. Kush rrohen? Në emrat dhe cilësit Allahut. Ai që i ka dhënë leje këtyre gjërave më ndodh, vetëm ai e ka përgjigjen. Që do ta shohim në këtë emër sot se nuk ka përgjigje tjetër valide, shëruse, që t'i largon këta cytjet. Kam provu plot njerëzi mi dhanë gjevap. Aristoteli ka provu mi dhanë gjevap. Platoni ka provu mi dhanë gjevap. Kam provu njerëzit mi dhanë gjevap plot për këtyre gjerave. Por s'kan mund. Kush ju ka dhanë gjevap? Ju ka dhanë vetëm feja Allahu subhanahu wa ta'ala, bazuar në Kur'an dhe bazuar në fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E kemi vëzër emrin el-Khabir, i cili do të nëndimon këtë qështje. Nga do të vazhdojnë edhe me lejnë Allahu të barë kjo e tëra, do të mbojmë një varg ose brenda këti vargut mbi emë dhe cisit e Zotit, ose një varg veçant pas këti për përgjigjët, do mbojmë më detale pse ka kryu Allahu të keqen. Do mbojmë do të mbojmë më detale, nga se plot për njëzë bëjmë pyjtje dhe u shkaktojnë vezvesen brenda vetës se pse Zotit ka kryu të keqen. Pse egziston e dëmshmja, pse ekziston ajo cila lëndon. Do ta shohim në bazë Kur'anit dhe haditheve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe trajtimeve të ulemave dhe provave të njerëzve se sa kanë bërë me hulumtimet e tyre. Sot e kemi emrin Allahu xhelalu ala al-Khabir, e morëm një pjesë se çka do të thonë, do ta përsërisim shkurtimisht. Në gjuhën arabe i thamë se Khabir vjen nga emri khabar apo khibra apo khubra apo khubr, të emra vinë nga kha, be, ra. Khabara, do më thonë, na e përdojna, s'ka haber. Më në gjuna rabë vjenë me kha, me kha. Khabar, do më thonë, njohja e detalt e gjëgjëje. Ma shumë i përket të branqëmës. Pro, kur dikush e njef, për shemo, anë e kur i thojnë anë dikujt për shemo, s'ki haber në këtë punë. A i pi përjash mundohet, po ti pse i thu s'ki haber, se si të ditë realiteti. Apo kërë thënë atikujt, s'ki haber në këtë pun. Nuk është përshqit, ka mundësi e manifestone, u shtronat pun. Po se di, andë i thoi njërët përshqit, s'ki haber. Më në kuptimin, si e i zoti kësaj punë. Nuk e njef realiteti. Andaj, haber, arab t'i thojnë, gjdo seni cila ka të baje me detale. Ka të baje me detale. Dhe i kanë qujtë lajmët haber. Mirë po jë lajmët sa të përmbajnë detale. Lajmët sa të përmbajnë detale. Por shemë u kije alem, e cila vjen për ilmit, i'lam, e cila është lajmë, gjithashtu. Por lajmë për shemë u i përgjithshëm. Dhe ki khabar, e cila e njëti lajmë, po të ka dhënë detale. Andaj Allahu Gjeli Gjelalu hu vetë vetën, ja, na e ka të regu e se ka një emër e cili është me detalet e lajmëve. Por shemë u dhe zë, që ta kuptojmë këta. Do të vim të shumë prej ajeteve. E gjenë në Kur'an, rrethshmërinë e ngjarjeve, atje i shkoqit Allahu do lajme, takati njerëzor s'un ka shkuati me e mora klajm. Për shembull, Allahu i shkoqit do lajme në Kur'an, që ka ndodhur në histori. Njerëzimi, kur s'kish pas takat me dit ç'aty, ç'a ka ndodhur. Dhe kjo është prej detalit të lajmit. A dhe Allahu Gjele Gjelaluhu shpesh në Kur'an, e bjen se Kur'ani është khabar. E çka dallon mes lajmit dhe haberit? Haberi, domthon, tani kit ciklet vjen nga mosnjoja e gjuhës arabe e njerëzve. Sigur ta marr vesh dikush haber çka është, në gjuhën arabe do të ketë këto detaje do të ishin tepërta, e kupton. Mirpo, na po flasim tani gjuhën çka na e kuptojna. Haber është lajmi i cili vjen por me një detaj që është shumë i imt në ta. Për shembull, vëzë. Kush e ka pa nanën e Musajt të e gjujt në lumë djalin e vetë? Kush e ka pa? Edhe jehudit, edhe të krishterët, edhe mëna musliman, ketë lajmë e besojna, hak. Se nanë e Musajt e ka gjujt Musajin dhe në gjarja e ndodhë, e ka morë pas të gruja vetë, e ka në rritë e kështë më ratë. Mirë, ketë lajmë të e gjujt, kush e ka pa këta? Askush. Pse e tregon Allahu që në këtë në gjarje? dhe për të tregu që ku ka nis. Ta shyre tje, edhe ata, gruja Firaunit e ka po, kër e ka po në fun, kër e ka morë, në breg. Por kush e ka shlu, se ka po. E Allah, pse e ka zonë edhe ata që ti thoje do më njërzimit. Këtë detal, se di kërkush, unë për të kalzoj. Këtë detal, se di kërkush, unë për të kalzoj. Apo, pse kush ka mujtë me ditë se Mërjemi, a.s. është ushtyje me risk për janës Allahu të bare kjo vëtare, edhe Zekeria së në ka kuptuhe. Edhe i ka thonë, për i ka e kiti këtë, këtë risk? Për i ka e kiti këtë risk? Mirë, këtë skenë, që ka e tregon, Allahu Gjile Gjilalu, që Mërjemi ka posë risk, apo që ka folë kër është përgëzue me Gjibrailin. Pse i ka thonë këtë skenë? Por me ka thonë, s'ka njeri, andaj i ka thonë shpesh Muhammedi s.a.s. Ma kun të ledejhim. Ti si kanë aty. Shikoj që Muhammed sa më thot. Ti si kanë aty, që kjo çka po të kallzojna. Kur ti si kanë, kur kush s'ka ditë ata. Hiç, kur kush s'e di. Analizë. Lajmë se vin Kur'an karakterizohen me emrin khabar për shkak detalit se s'ka mundsi kur kush me nxjerr ata. Për shembull, rast tjetër, e ki surën Yusuf, e cila për plot detale. Detale. Për shembull, kur e ka pa i princi, grynë e vetë, apo, se si po e provokon Jusufin a.s. në ta o kon një kusheri i grujës, një miki ati, dhe aja kalon ata me gjikue. Edha i ka gjiku ka thonë, si tjetë këmisha e grisur prej prapa, ajo fajtore, si tjetë prej para, kjo është fajtore. Sa e kon të hik, nësa kon ajo fajtore, e kështu më ratë. Edhe në fund i ka e kalon. Këtë detalj, dhe zërë, që këtë detalj, ai princi se ka përhap ata, asë që gruja se ka përhap, kushat e përhap? Rabbul Alemin. Dhe më për një periud gjasht, është mshel ai kapitull, po Allah përdo, shika, që atë ko që ju mshel Muhabet Jusufit, që shtu pat no, më nëjë princi ju pat bind, se ta mam kebo gabim, po heshte. Mirë, kebo gabim, heshte, e që ka dhudu njës, e ka mëjtë mshet, për Allah e ka dhudu. Në bunar që e kanë gjujt vlasnit e Jusufit, kush e ka pa dhe zër? Kur kush e ka pa? Vesh Rabbul Alemini. Ska pas kamera atë. E shlu di kush kamera me njëzue. E ka kalzu Allah. Andaj emri Allahut El Khabir dhe zër, ka të baje me lajme, marë men, ka të baje me lajme, jo zdo lajme. Në qatë njarje ka një detalj kur kush se ka pa, Allahu e të regon. Për shfar se është ai cili nuk i hik as një sem prej ndodhive dhe njarjeve të sirat ndodhin në në univers. Andaj kjo është emri Allahu te bareke ve teala El Khabir. Dhe përmendëm neve disa prej fjalëve të ulemave se çfarë do të thonë emri Allahu te bareke ve teala El Khabir. Do t'i përmendim edhe shkurtimisht edhe disa prej tyre, pastaj të kalojmë tek mësimet, e cila është pjesa më e rëndësishme jona, çka mësojna na apo si të reflektojmë apo me shprehjen e Ibn Qayyim el-Juzeyyah, cili është pozicioni jon kur shemi te El Khabir. Kthash, Ibn Qayyim thotë, çdo emri i Allahut robin e pozicionon. Shumë, ka që emrit adhim, ka të mon frik. Ka që emrit Rahman, ka shpres. Ka që emrit Allahu Gjeli Gjeli, El Alim, lutët me emsue. Ka që emrit Allahu El Basir, erun shikimin. Ka që emrit Allahu El Semia, dëgjues, erun zanën e ti. Mësë folet i shka që zduhet. E cili është pozicioni ka që emrit El Khabir, do të shohën. Para se të vinë të ajo, edhe njëre përsërisim që ta lidhim, do më dhënë, emrin, qka i bije në fjallë të ulemave, emri Allahut El Khabir, thot Ibn Gjeri, rahimehullah, thot, Khabir, do më thonë, njohës i sekreteve të robëve të vetë dhe të brendshmeve të zemrave të tyre, njohës i sekreteve, s'ka të Allahu sekret, të Allahu s'ka sekret, të ajo është sekret jotë publik, e fshejt ajo të është ajo publike, s'ka të zotë i diçka që, do mënë, a dhe shikot dhe zërë, kur besimtari mbushet me këto me ana, si e banat gjuna? Ti për shemull, a dhe ka thonë Abdullah ibn Abbas, rahimahullah, radiallahu anë, po lejot mi thonë edhe rahimahullah, nëse t'inglon juve, rahimahullah, Allah e më shiro. Abdullah ibn Abbas ka thonë, mjerë për gjuna qarin, mjerë për gjuna qarin, lëviz dera ati e zemra i dridhet, se më spesha dikush, pi njerëzve. Ka thonë, dërsa siri Allah o të shte e parë. Në ke po njerëzit, kur bon gjuna, dera ban, dhe mon një zhurm, këti i dridhët zemra, o pikujtë të dridhët zemra, më stashohë, apo, një njeri, O Rabbul Alamin e du të ba. Te aj nuk ka fshetsira. Ska ta i perde. Ska ta i ndryna. Ska ta i vetije. Ska me Allah unë. Aj gjithmonë është i pranishëm. Wa huwa ma'akum. Dhe ajo është me juve kudo që t'jeni. Me ilmin, dëgjimin, shikimin e tina. Andaj, thot i Ibn Gjeriri, rahimehullah, emri Allahut el-Khabir, njohës i sekreteve të robëve të vetë dhe të brendshmeve të zemrave të tyre. Dhe këta mone me dhe zënë brendshme të zemrave të tyre, në Kur'an ka nërë shumë ajete të cilat e lidhin udhëzimin e robit me të brendshme në zemrave. Udhëzimi i robit lidhet me të brendshme në njerëzve. Ati kalojnë do detalet im të në zemrë, do dëshira të holla për të mire dhe të keqen, ato kërkush si di, veç Allahu, në përmjet tyre i udhëzën robit. Njani e ka një inatit keq, kërkush si ashe, mbile edhe në ftyrë mundot me mluë, do shtë edhe në gjesë mundot me mluë, apo se e di që është e keqe, pra Allahu ja di, dhe në bas të asaj e merë udhëzimin, apo elen Allahu në ersira. Do të shojnë me lejnë Allahu të bareke, u e tjale. Pas e thot, el khabiru bi umurihim, Allahu është shumë i njohur me çështjet e robëve. Asnjë sen nuk i fshihet. Asnjë sen nuk i fshihet. Gjithashtu, kanë ardhur prej komenteve të dietarëve se emri Allahu te bareke ve teala El Khabir është ai i cili nuk lëviz diçka e nuk është, domthonë diçka e qet, nuk është në tok apo në qiell, nuk është diçka duke punu apo i pezulluar, vetëm se Allahu ja din fillimin dhe mbarimin. Kjo është për shembull El Khabir. Dhe gjithashtu, mes dalimit të emrit Allahut El Alim edhe El Khabir, kanë dhënë djetarët se i përket emrit Allahut El Alim, të mon, tani, kemi El Alim, El Khabir, i dishëm, Khabir, s'ki që të përkëthesh përvec se i dishëm. Por, si të bëjmë dalimin, kanë dhënë disa prit djetarëve, kur gjërat janë duke u folër për të brendshme, i thënë Khabir, Alimun Khabir. E kur janë të folë për të jashtme, ha, i thënë Alim. Por shembo, Allahu e din se për shembo sot sa njerëz i ka bota. Në qoshin më të cka ishëm dunjojës. Sa melek i ka qieli, sa pesh i ka deti, sa gjin janë që ka nasi shohna, sa insekt e ka, sa shpend, sa e gërsira, kriti din. Apo, tani kjo e ditur që ka kash milion, kash miliard, kash triliard, e kështë në mërat. Kjo është një ilmë, apo. Pra Allahu nuk mjaftohet me kaq, se e di se që atë janë një filan apo një alan. Jo. E Khabir, emri Khabir është detalët, keq ka qajo krejës i ka, kitja di. E di se filanin në Amerikë, në Indi, në Afrikë, e din se është filanit të jetu në filan veni, o të lëviz, o të punu, është të shkrujt, është të këshir, ku atë shku, ku ka me shku, kur ka me dek krejt. Sa i duhet furnizim? Dhe zesh këtu, sa ma shumë që i shton detalët, sa ma shumë që i haron ato shkaj ke përmejnë fillim. Shumë, tu thonë, për një njëri veç me forë, sa i duhet, qka si duhet, tu ishtu detalët, tu ranu me selja, tu ishtu numrat e njerëzve, apo, shumë, a keni ndohë dhe zërë, për shumë, do një organizim që ka bëhot, apo, do një, edhe në për familje, dasë, në kështu me ratë, këni para a i cilje ka me da diçka, apo duhet mjë dhonë njerëzve diçka, qka ban njeri, thotë, prit një mës më përzini, se ju përzini mësani, apo, nëse ka me nda diçka në barabar, gota, apo ena, kështu me ratë, qka ban, thotë, ka dalë me qëtësi, ti njefi mirë, ti ndaj mirë, pse, se i përzijen, se njeri ojdo, edhe vjen veç dikush, thotë, musëm gini dhonë, shemu, unë s'kam moru shem, pse, von, natë grumull, habitet, e Allahu s'ka të tila gjëra, Allahu është i pasër nga harresa, nga indiferenca, nga pakujdes me thonë dikujt, a ne ban Allah qëtu së pas një thonë ti furnizim, shka. Ose, për shembull, dikuj në i duhet për shembull një loj për krahje, për smunje që ka e ka, Allah me thonë, a i smuti e tja, prit, shka. Është Alim El Khabir. Kjo është domona e dalimi. Pra, kur përkacohen gjërat në hollësira, vjen emri Allahut El Khabir. Kur përkacohen gjërat për shembull në përgjithshmën, në ato se a e di krejt ku janë e çka janë, është emri Allahut te bareke ve teala El Alim, ndërsa Sheikhu Samdemi thotë mes këtyre emrave ka domthon telazum, gërshëtim. Kë emër plotson këta dhe kë emër e plotson tjetrin. Sa i përket vëzhgimit dobive dhe mësimeve praktike që neve i morëm nga kë emër, ka shumë. Mirëpo neve do të mjaftohemi me disa prej tyre. Mësimi i parë vëzhgimit është që robi të ketë bindje se Allahu nuk i fshihet asnjë sen në qiell dhe në tokë. El Khabir. Pra pozicioni robit, ka shemit Allahut El Khabir, është se ki të bashkë me një qenje që nuk i fshehet kur gjo. Në mon, të dhe zërë janë gjëra do njëherë, në mon, që besimtari vetë duhet, në mon, me vetë vetën e vetë me i medituar. Në mon, ki të bashkë me një qenje cilja, kur hitës një hikë atina. Ando e sa shpesh ven, në Kur'an, kella la me farë, kurse si s'ka ku me hikë. Wala ta hina menas. Në Kur'an vjen, wala ta hina menas. Tash, Allah o thë në akhirat, tash s'ki ka me hikë. Tash s'ki ka me hikë. Apo do, në mon, khabir është, pozicion i robit me khabir, se s'mun është mi hikë. Madje, operacionet që ka i ban t'in kryje, operacionet që ka i ban t'in kryje, qysh kësha mujtë mi a bo, ajo është duke i zotnu ato. Madje, aj ta ka donë qatë mundësi me kalkulua. Shko Allah u gjelua shka ban me robin. I jep akël, mendje, e cila kalkulon. Me ja pas bo qështu, ose me ja bo qështu. A thu që tu mujtë, e kështu në rallë, këtë që tu operacion, aj ta ka mundësu, dhe është i përcjela ato. A në shpesher dhe zëtëve në Kur'an, po shemë ose në hadith për nga mbedu së sëllëm, që shka artë një precisive të Zotit, që ditët Zotit. Që ditët Zotit. Që shka artë një hadith nga për nga mbedu së sëllëm, Allahu që ditët me një djalë të ri, i cili është në moshën e re, mon adoleshen, e kësë më rallë, dhe ka energji, dhe ka vrull, dhe ka furi, dhe që ka ndodhë, endo lepshin. Ka artë për mësëm thotë, që ditët Allahu me këta. Realisht këtu çuditët, i bën kaj me xhozi e thot, çudia domthon është afër gëzimit. Domthon gëzodr zoti me këta, apo krenohet me këta. Pse krenohet me këta? E shikoj atë. Tani ai ka epsh. Ka tërheqje. Domthon është i dhënë dhe e nal veten. Allahu xhelalu thot, domthon nuk ka ardh hadith, Allahu çuditët me 80 vjeçar çysh nuk vrapon mbas femrave. Jo. Domthon vaktin e kimo munal. Po Allahu që ditë me 20 vjeqar, i cili është imbushur, damar, do më në vrull, dhe dhët, ma ose zoti në shef. Allahu, shikoj, kjo ma që të ropë. Pse nuk thot për një melaci që shtu? Po s'ka ajo. Nuk ka të ajo që ka tërheqë, dhe shka ajo programu për i badet. A më kur ka ropë, ose ka orë hadith tjetër, thot për nga mësëram, Allahu që ditë me një ropë, o mbjeshkë, veç veto. Me deve të veta, me dele të veta. E thire zanin edhe falë në mas. Në sens, për shemull, hiq pa i thonë ati kërkush. O vesh me dele mirët, e thire vetë e zanin, që ka nërë shumë hadithën nga pejgamberi, alejhi salatu selam. A në dhe zërë, qudia këtu, pse ka arëm këta hadithë? Sepse për një me amë qudit. Edhe pse zoti vete ka kryuë, vete ka kryuë atë rast. Irë, po, qka ndo dhe zërë? Këtë detalet imta, kush i ka bëhe, dhe kush i di, dhe kush i përcjellë? Allahu subhanahu wa ta'ala. Ana dhe pozicioni i robit, karqë emri i Allahut el-Khabir është cili? O Zot, s'kam ku me hikone. S'kam ku me hik. Ana shumë prej duave të sahabëve ishin, o Zot, falem se kaq është takat jam. Ti e di se unë sapo muj. Ti e di o Zot se unë munova. Këto janë shpesh sa të kanë ardhur nga shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ana mësimi i parë, Zot, është që të bindemi se kemi të bëjmë me një çënje e lartë, e pa fillim, e pa mbarim. E cila nuk i hik asnjë send. Këtë që ka i diti, ajtë ka mundësu mi dit. Edhe deri sa të desë shka diti, edhe këtë që ka i huazon për i tjerve, ajtë ka mundësu mi dit. Andë dhe zërë kërë kërë kërë është kryu, Ademi a.s. Allahu Gjellera ka përmen ilmin. Wa allama Adem el esma e kulleha. Apo? Në këta jetë dhe zërë, Allahu kërë ka përmen se ne e këna mësu Ademit emrat, që kjo në gjari është përmen vesh me një Mare lezuje këtë surë, 114 surë, nuk e gjenë gjarën e Ademit, që e ka përmen ilmin Allahu se e kena mësu Ademin, por së në surën e l-Bakara. Ku Allahu gjelua thët, ne e mësu Ademin dhe i thamë biri sejtë, i ranë me lasët, sira shejtani. Kjo surë ka ardhë, kjo gjarë e ka ardhë surën Taha, ka ardhë surën Isra, ka ardhë surën Araf, por në këtë surë, kur ka ardhë gjarë e Ademit, s'ka ardhë ilmi. Vez në surën Bakara ka ardhë ilmi. E qka është përmejnë surën e l-Bakara që ka ardhë kjo nxarje me këtë qëtes? Allahu gjeluan kërë e përmejnë surën e l-Bakara, nxarën e Adem, ne kemi përmejnë, kemi kalu. Inni gja ilun fil ardi khalife, unë dhe të bajnë në tokë një khalife. Kërë Allahu e ka kryu Ademin dhe e ka përmejnë që e ka mësu këtë emrat, para këti konteksti, qka është përmejnë? Ha, gjallëria e tokës. Gjallëria e tokës. Allahu gjeluala kërë e bani më këmbës Ademin, që ka i tha, unë të mësoj tje. Unë mësoj se që kjo janë drun, që kjo janë gur, kjo është kodër, kjo uj. Me këta ku ti kombinojsh që ta del që kjo, ku ta kombinojsh me këta del që kjo, kjo e ka emrin qështu, kjo e ka emrin qështu. Ande kërë ka orë në tefsirë, e kemi përmen, se kërë Allah u gjeluale i është përgjith me laqeve, pse pe kryon Ademi që i ka thanë, që që ka në emrin që ta? Se ka ndi. Adem, përgjithu, ju ka përgjith. Qëka është përgjith? Mali, kodra, druni, që ka pas? Krimi, Zotit të bare kjo vëtjala. Këtë detalj, të Allah u të bare kjo vëtjala që ka thanë Ademit, e ka po më këmbës në tokë. Kush e ka mësu? El-Khabir. El-Khabir. Andë për shembul, djetarë kanë bërgjue shembul, dhe se një njëri dhe zë. Ish kryuë, edhe ish, do më kish linë, edhe ish lanë dikon në shkretirë. Që s'kish kryu, s'kish taku asni njeri. Hiq. Filon të zhvillu, edhe s'takon asni njeri. Djetarë kanë thanë, kjo s'do të din të asë qish me e qujtë vetën. A ki qartë? E kryon Allahu njeri, edhe e le pa kontakt me kërkan. Qashtu qish është kryuar? Qish do të qunë të i vetën? Pika, pika e kish huazu se e unë jam njeri. Kush e kish kalzu? E Allahu Gjellë Gjellalu, kër e kryoj Ademin, që i tha? Inni gja'ilun vil ardi khalife. Unë jam dhe kryua një kryes tjetër, ha? Të sinë të të baj khalife. Të sinë të të quj insan. Ha? Insan. Kitë këto emra dhe zër, kush jam soj Ademit? Allahu Gjellë Gjellalu. Andoj sot përshemu dë një, kur gjindën disa kafsh, thojnë shpëdina që shme qujt. Apo ilache. Shumë prej ilacheve kanë emrin me emrin e zbulusit. Pse? Së dojnë se dina që ka emri kjo bima. Qiko, gjehli që ka të më vëzër? E gjenti, kjo i laq. Në fund, qish me alon emrin? Ku ta dimna që ka emrin kjo? Së mund është me di. Se s'ka lemru Allahu të bare kjo vëtjara. A dojnë shumë për emrave të zbulimeve, mbajnë emrat e zbuluzve. Se dojnë, kjure, une di emrin tem, për jalona me emrin tem. Se si di të soj që ka emrin. Ketë kjo vëzër, këthejet e emrin e khabir. Njeri ju a zot adin të së është njeri. Nësë Allah dhe të lemërante. Njëri të kushtet e ka zëki se ujo për tje. Vallaj kish nejt nga të ujtë e se kish pikur. Se ku me ditë të qka është. Apo? Njëri, e kini po kush ditë të qka? Se prek. Apo, nuk e prek. Shemë, ti kur i thuf mijës, më se prek që ta. A ndoshtë edhe me prek se qenë kur gjo. Po ti këtë thonë më se prek, edhe i druhet. Këto mësime, këto avancimet njëri të kush ja dha Zoti Subhanehu. Vëtjale. Kjo është vëzrave e pare se në duhet të kemi parasysh. E dyta vëzër është, dhe kjo shumë rëndësi, lidhët me temën e parë. Mësimi i dytë nga emri Allahut el-Khabir është se edhe vetë për Allahun nuk mund të dim pos nësaj në të regon. Apo, a në shikoni shoqëritë të cilat s'kanë Kur'an. Pytni që që din Zotin. Ledzo për shoqëritë në për Afrikë, e Indi, e në Kinë, që s'kanë Kur'an. Ma dje s'kan as fej e cila akon fej e pengamerve divjur, as krishtar, as jehudi s'ka ati. Edhe vetja ta për Zotin, njën i thot lopa, tjetër i thot miju. Pse? Po kusht ta mësoja? Ku e disa jo është një qenje shumë e madhe, nuk është kriju ma jo. Kusht e mëson? Andaj edhe për Allahun dhe zërë është e pamundër me mësu pëse sa Allahut mëson. Edhe Allahu gjitha këteja ka përmendit dhe Muhammedi s.a.s. Ma kun të të drimë el kitabu, wala el iman, wala kin gjal në unura. Ti se këti qka është libra. As imani, na ta këna bëhe. Që që kështë di? A të shikon shëshrit ku s'ka Kur'an dhe zër, kur i folti për, dhe mono, ose pyte taj për Zotin, nuk din, nuk din. Nga se mësimi për Zotin, vjen nga ona e Allah. Thotë Allahu të bare kjeve tjale, në surën El Furqan, ajeti 59, Ar-Rahmanu fes el bihi khabira. Thetë Allahu të barek e vëtala Ar-Rahmanu, Rahmani, Allahu Fes elbihi khabira. Pyt për Allahun, pyt për Zotin, për Rahmanin, për Rahimin, kanë dikani cili o khabir. Të një shqibja dhe zërajeti. Apo do me ditë për Allahun? Vete kanë me të kaldu për Allahun. Vete Allahun. Se së mundë dikush me të kaldu. Qish mundë dikush me shpiku një qenje, qka është ajo, qfa cilësi ka, kur kush se ka pa ata. A mund dikush me të kallëzu? Ti me ta mshejt dikush një diqa e cila e kriju që mund të muqejt. Po ti ta ma mshejt. Edhe ti merë qëtu nimi veta. Edhe a mund është mi thonë dikush fol ti se ti e dishka ka këtu mrejna. Ku mund të me dit? Po parëm një për një qenje të madhe pa fillim, pa mbarim. Kush të kallëzon për ata tyje? A dhe shikove zërë sa fantazma njeriu të kam rime folë për Zotin. Pse? Se di që veç fantazon. A dhe i gjenë për shimu njerëzit se janë shlun imaginata për Allahun subhanehu vë thjala. Nërsa Allahun Kur'an, kur ka folë për vetë vetën, që ka thonë? Lej se kemi thlihi shej. Kur gjo nuk është si Allahun, se shkot në gjajshëm. Kur thojnë anë shkit telefonën si kuqaj tjetëri. Pse? Se kemi po këta dhe këta. Apo kur thuti që kjo koka si pak e shtrem. Pse se ke po drejtë? Pak e shtrem koka. Kjo koka trekanç, kjo koka rreth, kjo koka e but, kjo koka e thot, kjo koka e njom, kjo koka e langt. Pse? Si ke po lojë dhe i ngjason. Qysh është Zoti? Nuk e di. Nuk e din. Andaj Allahu Gjellona thot Ar-Rahmanu fes'el bihi khabira. Kur tjetë puna me ditë për Allahun, vetë Allahun. Se së mundesh me vetë dikan tjetër. Andaj dhe zë, prejmsime që neve imsojmë se vetë për Zotin në mëson Zoti. Vetë për Zotin në mëson Zoti. Dhe këtu vim të ajo tjetra, lezër, dhe cilën shumë për njerëzve kanë, dhe përmendëm neve në një për ligjeratave, se ne ka përmend Abdurrahman el-Muallimi, ruaju nga fotografit e krijuara të mendjes, pastaj duke ja diktue Kur'anit se qështu o kjo punë. Apo, për shembë, jehudit në gjatë historisë të tëre kanë krijuar perceptime për Zotin. Njëtë kanë krijuar edhe krishterë, lezër. Apo, njëtë kanë kriju edhe krishtar. Krishtar për shembull e kanë se njeriu e trashëgon me ADN gjunahin. Gjunahin e Ademit deri në kiamet. Pastaj duhet nëpërmjet priftit mula vazhdimisht. Jehudit apo e kanë se ata janë populli i zgjedhur. Domthon ti sa dush munoj o badjave që ato i ka zgjedhur Allahu ti vesh linç ashtu kot e kot. Dhe si shikosh fara zapi o kjo. Andaj Allahu xhelel xhelalu kur e përmendin Kur'an fjalën e tyre se tha na jenat bita Allah dhe të dashurit e ti, Allah mi njëherë, që që këndërsoj këta, felima ju adhibukum, e pse ju dënona të rejuaj? Unë, ty nëse i e ti populli zxedhur, pse të dënona e ty e? Pse të banazap? E me dash nuk të banazap? Andaj, qiko, ata e trashëgun perceptimin për Allahun, ta një historien. Sot një u di me dash ti mu basë në bashkë, që kur do që pëthon, ti bojnë e bashkë. O, me dash ti së në bashkë, aj në ligje ka, s'mun është një u di mu basë me të lindme. Këtë thotë, në ashtë të bonave, më me zore ka mu bëhe, po së në bësh. Te krishtartë është qështë tjetër, më në është mu bëhe, mirë po ato kanë fesat e tjera. Këtë këto probleme dhe zënë nga vinë, se e kryona idejen për Zotin, dhe pasaj, thotë Zotë jakështu, Zotë jakështu. Na në kundër të ne kena dhe zërë. Na nuk flasim për Zotin, po shka ka folë Zotin për vetën. Andë në këtë libët e akides dhe besimit dhe sunetit, se të kanar nga tabin dhe ulemat e muslimanve, që ka thonë? La nus sifullahe illa bima wasafe nefse. Nuk e cilësojmë Allahun pos aj që ka folë për vetën. Por që më nuk ka në Kur'an filozofoni jo. Filozofoni për Zotin. Se mira me filozofu për Zotin. Ja, kul hu Allahu ahad. Lich, Allahu samet. Qiko, vjen me diktat. Sepse i e të folë për një qenje që s'ki mundësi me njofë. Andë mësimi ditë vezër se neve edhe vetë për Zotin mësojmë prej Zotit. E ku më për gjera tjera? E ku më për gjera të tjera? E mësimi tre, vëzër, është mësim shumë i rëndësishëm që këtë baje me veprat tona, me fjalet tona, është se kër e din robi se Allahu është khabir, Allahu gjithë shka din për robin. Edhe ata që ka i të menu e me ba e sëmpe ban. Edhe ata që e ki dëshire thu plasa pi të keshti se sëmpe arri. Që ka plëpë njëzë, abo. Krejta detale që ka tiki me vetë vetën dhe botën, Allahu t'i din. Andaj sa shpesh ka arën Kur'an, se edhe gjunahat, edhe të fshehtat, Allahu i din. Por që imë në shikon surë El Isra, ajeti 17, të Allahu të barëke vë t'ala, wa kefa bi rabbi ke bi dhunu bi ibadihi khabiran basira. Dhe mjafton që Zoti jot, i din gjunahat e robët vetë. Mjafton Zoti që i din, khabiran basira. A ishtë khabir dhe basir. Se ka arë gjunahat e robëve, o shemë, këni pa, bilet dikush me tendenca kështu e shprej. Ej, dhe mon, filan krimineli, ku të dalin a i ratë, dhe mek, a mos duhet edhe unë me një mu pak me ka du që ka bëhe. Se mos për hikë dishka. Allah dhe, kefebi rabbik, poli, di zotë i jatë, ke që ka bëhe. Më dhe, dhe një herti, për shemë, nuk i e zdi që shmu shpraz në dhe një krim, apo, dhe një krimineli. Thu, jo, të ki shumë meriton a zonë. Allah dhe, rati, na e din që të me dënu, ata. Na kena përgati gjenem. Andaj kër i përmin Allahu gjunatët, mjafton që Zoti i din gjunatë të robët vetë. Apo? Dhe ajo është khabiran basira. Shiko kër e ka përmin gjunatën, ka përmin khabir. Aje din, ke gjunatë Allahu ti din. Dhe ke që ka menon mi bo. Dhe ke që ka planifikon, i din Zoti unë të bare kjo të ala. Shikon surën El Mulk, ajeti 14, dhe Allahu te bareke ve teala, ela ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. A nuk e din ai cili ka kriju krijesën? A nuk e din krijesën e vet? Ai çka ka kriju, ndërsa ai është latif, e përmendëm latif. Dhe khabir, shumë i njohshëm me detalet e robëve. A do të thotë shumë prej ajeteve neve i gjejmë se Allahu kur na thirr në bindje ndaj Allahut dhe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, para se më thon binduni, në thot, rruju një një arpin zemrës. Për shemë, Allahu e ka bo zemrën mbrejti. Mbrejti e për urdra. Allahu shpesh thot, këto urdrat kur ti zbatojsh, shi në dreqe mbrejti një herë. Se unë me këta kam bun. Mon ti, mund është me shfasë shka të dush. Mund më falësh, banë vepra, në regu. Por nëse këtu është mbrejti i prisht, që ka thone Burera, el kalbu melik, zemra është mbrejti. Gjimtyrët janë ushtarë. Këto veç ngoj. Ti du dorës qoj, u gjo, qoj. Apo, mirë po pse e ke qu dorën vetë zemra e ti? Apo, e Allah thotë unë e di zemrën. Shiko këtë lidi. Ti e lëviz kamën, e lëviz dorën, lëviz syrin. Dhe pse e lëvize kërkush se di? Vetë zotë, vetë zemra, jote. A këtë zemrën komplet që ka tjetu lëvize din Allahu Gjeli Gjelalu. A dhe në Kur'an dhe zër e përmenda se udhëzimi i robëve është i lidhë për detalët e imta që lëvizin zemër. Thot Ibn Qayyim el-Jauziyje në Madarij us-Salikin, kush i druhet Allahut në lëvizjet e mendimeve të brendshme të ti, Allahu ja udhëzon udhëzimin e jashtëm ka du të me hecë. Kjo është raporti. Zemra ka mendime. Këto mendime janë të holla. Kur kush si di? Ti natën i të ra me flet, pak para se me zonë gjumi, silësh. Abo, silësh me mendime. Këto mendime, nëse janë të mira, Allah i di. Por nëse janë shi, Allah i di. Ti, kur qohësh mëngjes, ngritësh me atë se që ke pasë në mendim. Andaj adith i njori, për nga meri sem, kër e përgëzoj njoni me gjennet, kër e ndjeki sahabia, dhe i më fund, tha, ty s'pëvaj që kur gjo, kër e ndari, tha, prit, nuk e të vesh një. A kur bi me flet, shiko, këto dhe zë, kush e ka pa këta? Andaj shiko, me khaber kar, kjo në gjennet. Kjo sahabia, Abdullah ibn Amr, Ibn Asi tha, po ty s'po bashkë kur gjama shumë se na, bile tha, ti edhe na file s'po falqe. Na pak munomi, ti as na file namaz nuk po falqe. Qka i thaj? Mirë po tha, nështë atë që kjo nuk e dijune. Tha, kur bi me flet, krejt ato që kam kanë cënu, më kanë mundu, më kanë ofendu, pi muslimarve, unë ja baj halal. Bi me zemër të pastër. Atër tha, Abdullah ibn Amr, ha dhe mala në sati, që ta s'po mujnë ana. Që ta s'po mujnë ana. Mund ti me zemën ta nuk e di kur kush tha. A dhe dhe zër, shumë për e jetëve kanon në Kur'an që e lidhin udhëzimin dhe bindjen dhe i Zotit me atë që ka fshehet në zemër. Shikon surën Nisa, ajeti 128, të Allahu të barek e vëtala, wa in tuhsinu, wa të teku, fe inna Allahe kena bima të amelune, khavira. Shikon që ka të Allahu gjillohet. Nësë ju bani mirë dhe i tutni Allahut, vërtet Allahu atë që ka ju e bani, është khabir ndaj asaj. Shumë mirë di. Dëmonë, nëse ti për një me jetë takvali, për që më shkush bon disa pyte njësë, po pse aj, pse atë se ka uzu Allah? Allah është ka thot, wa in tuhsinu, wa të teku, fe inna Allahe bima të amenu në khabira. O ti ku e di që ka po në zemën e Butalibit? Qikur që dojnë me zorë, aj musliman u konë, po ju s'kaldoni, e lisunetit. Dëmonë, pse Aristotelis u po musliman? Po, ti ma mirë di, Allahu ka pa në zemrë të ti diçka, detalë që ti se shef, ti nuk e shef ata. Ma di ti në detalë në ndështë të zemrës ta nuk mund është me edit. Po dush me lutë Allahu në zotë drejtoma se se di edhe ka e kam probleme. Te e ki një smundje nuk e shef. Andaj thëtë Allahu gjilluala, nëse ju bani mirë, ka e një që e mirë dhe zërë, pinë zemrë. Dhe i druheni Allahu, vërtet Allahu e di mirë qëta. Pas e ka arë në surën El Hashr, ajeti 18, thëtë Allahu të barek e vëtjala, wa të kullah, tut një Allahu, inë Allahe khabirum bima të amelun. Allahu është khabir, shumë mirë e di, ke e qka i një t'i bëhe. Dhe kitë kjo qka i një t'i bëhe dhe qka është? A qka do me bëhe dhe a qka? Dhe këto dhe zërëdi, pëse kanë zbi, surja Hashr, surja Hashr e surja kundër jehudive. Dhe zonë surja Hashr, e cila vjen kundër jehudive. ku Allahu te bareke ve teala ka mundsu Muhammedin s.a.s. me i shpartallu ata dhe i ka mundsu Allahu pushtet mbi ta. Kur thot Allahu jelle wala inna Allahe khabirun bima ta'melun, Allahu shumë mire di qka ju bani. Kanë pas disa ide dhe plane mi bo jehudit, po së një kanë ba. Allah thot, këti ka di që ka do një me bojo. A di që ka ndash me bojo dhe zër? Ka ndash me vra Muhammedin s.a.s. Kanë bo plan, kanë hip në ato kula që i kanë pas, ato kalat, dhe kanë ndash, kanë bo plan, kur t'ullët posht Muhammedin s.a.s. kur t'venet e na, me bo marveshje, kur t'ullët posht në jajgjuj në shkambin edhe e mytna. E njullë. Allah thot, inna Allahe khabirun bima ta'melun, Allahu shumë mire di këtu. Aja, alo se ka vra, ama deshti me vra. Allah i tha, ti e ke ba, unë s'lash, unë nuk lash me kader. Apo, por qenjë më dhe zë, nëse hajdutin e zë kujdestari shpijës, te dritarja, a i quët hajdutria jo? Njani nisit me ba vjedje, edhe kaderikisht e zënë dritare kujtestare. Tu i më shkall. Edha i thot u pëndova. A pëndim që kjo dhe zër? Nuk o pëndim, të ka zonë kaderi. Në mon ku të zë kaderi nuk o pëndim. Ti mësë për pas dalaj e kështë po vjetëm. Allahu që i thot jehudive, kini frikë Allahum, sa je di mrejna në shkeni të planifikue. Andaj sa njëri dhe zër kepi mrejnë dhe i ban hazër. E pasaj të njarë kaderi se le, thot unë i miri më kompo. Jo ti jetut, ti s'ta ka mundzu Allahu. Andaj të shekhu lisamën të imie. Faraoni që ka bo, gjdo nefës ka në qatë njëtën e ka. Pastaj dikush e lufton, dikush e shlon. Po shemë dhe zë. Sot po shemë na, apo, bojmë hajgar, apo të qeshme, po, shirë me filan zullum qari që ka bo. Apo e shajnë, më ofendoj me kësonat. Apo e malkojnë, më regu. Mi po sikur dhe zë. Sikur ti ta kishtë atë pozit. A dhe pro njët? Andaj i shojmë na një disa njërë që janisin, apo, me fjallë të mira. Pastaj kur morim pushtetë, ndryshojnë apo. Se? Sepse dhe zë. Ai si ka post, ai njëtët i ka post, takatët si ka post. Kur t'i ebët takatët, ebën të njëtën. Inna Allahe khabirun bima ta'melun. Allahu e din mirë që ju bëni. Gjithashtu ka ardhë në surën El Mujadele, ajeti 13, Allahu te bareke ve teala, wa atiu Allahe wa rasulehu, wallahu khabirun bima ta'melun, binduni Allahu. Dhe pejgamberit të ti, alayhi salatu wa salam, sa Allahu mire di që ju bëni. Andaj na duhet me lutë vezër Allahun, gjellë fi ula, që nëse në zemët tona ka lëvizje të dëshirave dhe dashurive, të cilat Allahu nuk i don ato, qofshin të imta të vogla, me lutë Allahu largoj ato Zot. Largoj ato Zot. Andaj Ibn Qayyim el-Juzeyni e thot, nuk është i madh që ma i cili thot o Zot plotëso ma dëshirën, po i madh që është ai cili thot o Zot drejto ma dëshirën. Keni pa dikush për shembull pikët me një dëshirë, o Zot mundso ma. Apo më mirë më thot o Zot drejto ma çat dëshirë. Do shta gabim, do duhet më shkuçi tërka dëshira. E pasaj me ta plëcu Allahu atë qka është me e mira. Andoj për nga meri se selim ka thonë Allahu është i turp shumë. Dhe i vjen turp, dikush mi qu durt ka aj, e mi akthi bosh. Po shpesha njës i qojnë durt e dik, bro, pi jash do këtë bosh. A më nuk o bosh. Se ka mundësia ka ndru dëshirën. Ja ndronë Allahu dëshirën. Dhe të shire, ti e lutë, unë të këmë përgjigjë. Qështë të këmë përgjigjë, ta kam rrëthlu dëshirën. Kur ta kështë ashtë 5 vete, se do qatë punë. E pa ta boni dua, alos su ka përgjigjë. Pa ke po ta ka hekë dëshirën për shumë. Dhe kjo përgjigje, se ka mundësi, me ta pas plëcu ish bo e damshme për tyje. Ish bo e damshme për tyje. Andaj kjo ka arë dheze në Kur'an, si kërsnim për njerëzit, që ta din sa Allahu gjithë shka, qka veprojnë zemrat e njerëzve, gjokësat e njerëzve, e din Zotë i unë të bare kjo e talë. Gjithashtu dheze ka arë në Kur'an në surën e të gabun, ajeti 8, dhe të Allahu të bare kjo e talë, fa aminu billahi, wa rasulihi, والنور الذي انزلنا والله بما تعملون خبير فالله تبارك وتعالى فآمنوا بالله بصلي الله ذا تدرغوريت تي صلى الله عليه وسلم ذا نورت دريتس تسن نيكي مزبريت دريتن اكو برسولم القران ان زوت تبارك وتعالى والله خبير والله بما تعملون خبير الله واش كايو اباني ادين شومير شفار ليده كاذزر ايمانين الله ايمانين بيغامبرين صلى الله عليه وسلم dhe imanin në Kur'anin me emën Allahut el-Khabir. Krejta arsijet që ka ti mund është mi paracit kundër Zotit dhe Kur'anit dhe pejgamberit së sellem, i diaj. Une s'po vikë, një bëti zanjës, une s'vinë gjami se këto filani alani kështu po bojnë. Aje di, so arsijet kjo. Apo shumë prej sot, për shembull që ka përmendë dietarët, për shembull disa pjesë të evropianëve thonë, na Islamin nga dipse se pranojna se muslimanë janë shembull. Lejti musliman, këshilë e Kur'anin e Zotë i Gjellë Gjellë. Andaj ketë arsijet që ka ti më nëshmi parasit kundra Allah dhe pengamberi Zezellem dhe Kur'anin e Allah si pranon. Khabir, e diaj, e di se nuk është arsijet ajo. Andaj Allah të bare kjo e tala e ka pru në Kur'an dhe Zotë se njeri ju nuk ka arsijet me mohu e Zotin dhe pengamberin sallallahu aleyhi sallam. Gjithashtu ka arë në surën en Nisa, ajetin 135 dhe Allah të bare kjo e tala o intellu au të aridhu fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira. Fa Allahu jalla jalalu. Nëse ju e fshehni dëshmin au tu'ridu apo ja ktheni shpinën, fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira. Allahu krejt ata çka e bëni, çka e bëni e di. Kto është për qëllim domthon kur një njeri duhet me dëshmuar për një sen që është hak apo se kjo çështje është e filanit, kjo pasuri është e filanit, dëshmia. Kjo vlen për ilmin, për Kur'anin, për hadithin, vlen edhe për çështjet e të drejtave të njerëzve. Thot Allahu xhelel xhelalu, nëse ju e mshafni dëshminë, ti e di se ç'kjo e filanit, edhe shun. Allahu si e drejton këtë punë? Thot ti e mshef, po, ai e di se kim shef. Kjo drejton Allahu xhelel xhelaluhu çështjet. Allahu xhelel xhelaluhu e din atçka ju e fshani. Gjithashtu vëllezër ka ardhur shumë prej ajeteve të Zotit te bareke ve teala, se Allahu te bareke ve teala din gjithçka për robrit e ti. Në surën El Adiyat ka orë nga Allahu te bareke ve teala ajeti 9 deri në ajetin 19 se bota e ardhme është e lidhur me emrin Allahut El Khabir. Thet Allahu te bareke ve teala e fe la ya'lamu idha bu'thira ma fil qubur. A nuk e din njeriu kur do të shpërndahet ajo e cila është në varreza, kur ti trazon Allahu varrezat. Wa husila ma fis sudur. Dhe do të del jashtë ajo e cila është në gjoks. Shikove zërë, do të del jashtë ajo e cila është në gjoks. Me i shpartalu, bro, me i shpërnda vareza dhe me të nëzirë keta që ka e ki në gjoks. Kush mundet me të nëzirë, dhe zërë? Dë gjënë të ashtë ajeti tjetër. Por shimë, para se me lexu ajeti. Një mendim të anën para 20 vjetëve. Një dëshirë të anën para 20 vjetëve. A mundet me të nëzirë të kush? Vesh të jeti. E ki pas një dëshirë, se di kërkush. Kush të nëzirë? Inna rabbahum bihim yawma idhin la khabir. At dit zoti tyre ndaj tyre është khabir. Kreça që bën jokes ta çet në fleta. Faleminderit. At dit do të jetë ditë e vështirë sepse njeriu do t'i lexon fletat e veta, jo vetë punët. Edhe ato që ka bash mi ka dash mi bë, çka ka planifikuar mi bë, po s'i ka bë. Andaj çka tha pejgamberi s.a.s.e. kush e bën një jetë me bën i të mirë dhe pengohet, i shkruhet e mirë. E mirë ku ta dimna? E shkruan Allahu xhelalu. Ta nxjerr pin gjoks në letër. Lexoj thot, na e dim se filan ditën ke bën jetë me bën mirë, u pengove me qader, at qader ti se dip se na të kena pengu, na e dina, po ti ta shkruan atë mirë. Dhe e kundërta. Njoni e bën jetë me bën i të keqe, e pengon qaderi. Allahu thot, lexoj, a e di kur pa të dashme bën filan gjunoin, ni filan kurthën, ni filan vrasjen, ni filan korrupsionin, ni filan të keqen, po s'u ne pa të bën se nas pa të milan. Lexoj. A dhe tha për njëmë samë, kush e ban një jetë me banit mirë, ja shkruun Allahu Gjelluala. Dhe kush e ban një jetë me banit keqë, ja shkruun Allahu Gjelluala. Po se se pëndohë. E kush është ta i cili mund të minëzirë këto dhe zërë? Sa miliard njerëz i ka kriju Allahu të bare kjo e tjala? Shiko njerëzit e lidi me fillimin dhe gjeratës. Tha më rinjallë e ka të bajnë me Allahum. Sa njerëz tojnë, qysh mundet Allahu me rinjallë njerëzit? Para më dhe zërë Allahu, sigur Allahu t'i kishë banë njerëzit një gjeneratë. Cële amë ma letë me besu rinjallën? Sikur na pite Ademi, sikur ta këshmi pas Ademi në gjallësot, a i shkon më afër më mi besu e rinjallës, a më largë? Këtë diskutu djetarë. Por shembo, nësë Allah e kishba pite Ademi, që i ka njësë dunjoja, deri të i fundin kiamet, më konë në kitë një gjeneratë, me miliarda njerëzi për njerë me jetu në dunjo. A i shkon kjo më afër me besu rinjallën? Jo. Se kish mi than, po mirë, qysh do këtë me linë dikush e mu shkatruhe, qysh i bje brezi brezi, mu harru një breze me dalë pak tjetëri. E Allah u gjelizja e ka bon malet prap njërzit e më hojnë. Shikove dhe sa breze ka kalu këtë dunja, janë shkatru popuj të tërë, prap sot vlën dunjaja. Kush mi ba mi vlu këto? Popuj, popuj ka shkatrua popullin Nuhit, popullin e Adit, popullin e Themudit, popuj të ndryshim ka shkatrua Allahu në tokë, dhe na si farë në ka rujtë Allahu prapë, dhe kena dalë sot filozofojna. Kjo është ma afer me besurin gjallën e ma larkë, ma afer. A dhe i përnë kajme gjëzje thotë, si e mohën rin gjallën, a i cili e shep prej barkut në anës të dalë fëmija? Si e mohën rin gjallën? Kja si te pa që atë rin gjallë, hiq pa u konë. Njani për njerëzve ka po qef, ka do një njerën njëtë. A nuk u kjo argumenti Allah u gjelë gjelalu? A në Allah u shpeshe përmendi, kejfe të këfurune billah. Si e mohën i Allah? Wa këndu me muate, i një kanë dhdekt, hiq si një kanë. Ahjekum, a ju kanë gjallë, thumë me ju mitukum, pasa ja u mërë shpirtin, thumë me ju hjikum, pasa i prapë ju rinë gjallë. E qka e mohën i Allah, njerë më kanë i fort, e ta shtip dis, e jo smuj ma, smuj? Kull, junshi u ledhi, thotë Allahu te bareke ve teala, thuaj, juhi ledhi, aj i rinjall i cili ka kriju për herën e parë. Kush në rinjall? Që është në ka rinjall tash? Nëse në konë heq, në ka rinjall zotë jonë te bareke ve teala. Ketë këto vezër lidhen me emën e zotit El Khabir. Nuk i mungon Allahu asë një sen. A da i shikon Allahu te bareke ve teala me mu u gjize, se në e prek në vezër. Kini posat për shemë dhe kanë bohe dunjaja, shkon e venon t'i gishti, apo, edhe veç gishti jo të është. Pash Allahun, sa i bje që ki gisht, sa vija mizan? 7 miliard e 500 milion, apo? A i bje që kaqë? Dhe më dhonë, që ki gisht, ti ku të cilë është të ndunja? Apo, shkon në qështë Amerikës, në qështë Lindjes, edhe thonë, në e gishtin këtë akshirë me ashtë, pasaporta jote, e venon gishtin, dhe, a, nuk e lezoj ka. Mirë, që ki gisht i vogël, që të vija? Sa vija këtu i zika? Sa ndryshimet vijave, sa ka njerëzi? Se asë një gisht nuk ka me tjetërin. Shkoti merë një pasaport huj, edhe vënoj e gishtin. E dhëtë, he, s'ka na gishti jo. Allahu gjithë thotë, se nurihim ajatina. Na njëzve këna mi akalzu ajetet tona. A mund është që këtë gisht, dhe se, provoj e beti. Provoj, këtë apsik, shisa e vogële. Allahu ka bo qaq vija, që tu asë njërën i sta përzijet, po këtë nuk o kërgjo, me miliarda njerëzi. E vënoj gishtin, nësa i veti, kalon. Nëse nuk o i veti, s'kalon. Thetë Allahu gjele gjelaluhu, bela, kadirine, ala en nusewje banane. Thot sunë në kijame, po, jo që këna mi janë gjallë, edhe vijat e gjishtit këna mi janë drejtu që shika pas. Edhe vijat e gjishtit që shika pas, nuk na përzinë zotë i onë të bare kjo tala. Dalë, une komplet me tërsin, ti del, nuk përzinë me përbën tanë, nuk përzinë, del i plo që shenë në këtë qështje. Këtë këtë kush i banë? El Khabir. Elusvi Allah unë të bare kjo tala, që Allahu gjele gjelalu në mundëson që mi besu emrave dhe cilësive të Zotit, të shtojnë imanin në Allahun të bareke vë tala, lusë me Allahun gjele gjelalu që Zotit jonë të bareke vë tala, në mundëson me umbush me iman, me umbush me Kur'an, me njofë Kur'an, me njofë hadithin e pengamberi sallallahu aleyhi sallam, lusë me Allahun të bareke vë tala që Zotit jonë gjele gjelalu në mundëson që ta praktikojnë e islamin për e brenda dhe për jashtë, elusë me Allahun të bareke vë tala që Zotit jonë gjele gjelalu ati kuja kimi qëllu, Allahut në shpërblen, ku kemi gabuash për me edhe për shetan, Allahut në fal, elusë me Allahun të bareke vë tala që Zotit jonë gjele gjelalu në mundëson të gjithë me pas për fundim të mirë, e kulu qavli hadha, wa astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu, innahu huwal ghafurur rahim, walhamdulillahi rabbil alamin.